उत्तरखंड अध्याय 223 भक्ति का कष्ट दूर करने के लिए देव ऋषि नारद जी का उद्योग और सनक आदि के द्वारा उन्हें साधन की प्राप्ति। देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को खेद में डालती हो। हे अहो, इतनी चिंता आतुर क्यों हो रही हो? भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों का स्मरण करो, इससे तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की तथा गोप सुंदरियों का मनोरथ पूर्ण किया, वे श्री कृष्ण जी कहीं चले नहीं गए हैं। तुम तो साक्षात भक्ति हो, जो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच पुरुषों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। ऐसा सोचकर ही ज्ञान स्वरूप श्री हरि जी ने तुम्हें प्रकट किया है। तुम भगवान स्वरूपा परम आनंद चिंत मूर्ति, परम सुंदरी तथा साक्षात श्री कृष्ण जी की प्रियतमा हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान जी की यह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि जी ने तुम्हें मुक्ति को दासी रूप में दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्र रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से तो वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो, भूलोक में उनका पोषण करने के लिए तुमने केवल छाया रूप धारण कर रखा है। मुक्ति अपने साथ ज्ञान और वैराग्य को लेकर तुम्हारी सेवा के लिए इस पृथ्वी पर आई तथा सत्य युग के आरंभ से द्वापर के अंत तक यहाँ बड़े आनंद से रही, परंतु कलयुग आने पर वह पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी। तब तुम्हारी आज्ञा से वह तुरंत ही फिर वैकुंठ लोक को चली गई। अब भी वह तुम्हारे स्मरण करने पर इस लोक में आती है और फिर चली जाती है। इन ज्ञान और वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने ही पास रख छोड़ा था। कलयुग में मनुष्यों द्वारा इनकी उपेक्षा होने के कारण ये तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता ना करो, मैं इनके उद्धार का उपाय सोचता हूँ। हे सुमुखी, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में और मनुष्य मनुष्य के भीतर स्थापित कर दूंगा। अन्य जितने भी धर्म हैं उन सब को दबाकर और बड़े बड़े उत्सव रचाकर यदि संसार में मैं तुम्हारा प्रचार न कर दूं, तो मैं श्री हरि जी का दास ही नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे संबंध रखेंगे वे पापी होने पर भी निर्भयता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण जी के नित्य धाम को चले जाएंगे। जिनके हृदय में सदा प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है, वे पवित्र मूर्ति पुरुष स्वपन में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति भाव भरा हुआ है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस अथवा असुर भी नहीं छू सकते। भगवान जी तपस्या वेदा अध्ययन ज्ञान तथा कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते, वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इस विषय में गोपियां ही प्रमाण हैं। सहस्त्रों जन्मों का पुण्य उदय होने पर मनुष्यों का भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में भक्ति ही सार है। भक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण जी सामने प्रकट होते, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख उठाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि जी को कितना क्लेश भोगना पड़ा था। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की क्या आवश्यकता है। एकमात्र भक्ति ही मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस प्रकार देव ऋषि नारद जी द्वारा निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। उसने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप धन्य हैं, मुझ में आपकी निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में निवास करूंगी, कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। हे साधु, आप बड़े कृपालु हैं, आपने एक क्षण में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी तक मेरे पुत्रों को चेत नहीं हुआ, अतः इन्हें भी शीघ्र ही सचेत कीजिए। भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी दया आई। वे उन्हें हाथ की उंगलियों से दबा दबा कर जगाने लगे, फिर कान के पास मुंह लगाकर जोर जोर से बोले, ओह हे ज्ञान, जल्दी जागो। हे वैराग्य, तुम भी शीघ्र ही जाग उठो। फिर वेद ध्यानी वेदांत घोष और बारंबार गीता पाठ करके उन्होंने उन दोनों को जगाया। इससे वे बहुत जोर लगाकर किसी तरह उठ तो गए, किंतु आंख खोलकर देख न सके। आलस्य के कारण दोनों ही जंभाई लेते रहे। उनके सिर के बाल पक कर बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। सारे अंग रक्त मांस से हीन होने के कारण कंकाल प्रतीत होते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सूखे कांठ हों। भूख से दुर्बल होने के कारण वे फिर सो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर देव ऋषि नारद जी को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए, इनकी यह नींद कैसे जाए तथा यह सबसे बड़ा बुढ़ापा कैसे दूर हो। हे शौनक जी, इस प्रकार चिंता करते करते उन्होंने भगवान गोविंद जी का स्मरण किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मुने, खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग निश्चय ही सफल होगा। हे देव ऋषे, तुम इसके लिए सत्य कर्म का अनुष्ठान करो। वह कर्म क्या है यह तुम्हें साधु शिरोमणि संत जन बतलाएंगे। उस सत्य कर्म के करने पर इनकी निद्रा और वृद्धा अवस्था दोनों क्षण भर में दूर हो जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार हो जाएगा। यह आकाशवाणी वहां सबको साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे, मैं तो इसका भाव नहीं समझ सका। इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से ही बात की है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन करने योग्य है जिससे इनका कार्य सिद्ध हो सके। वे संत ना जाने कहां होंगे और किस प्रकार उस साधन का उपदेश देंगे। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार यहां मुझे क्या करना चाहिए।